wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 8:00, czas na serwis Trójki. Informacje przygotował i przedstawił Krzysztof Zyblewski. W Bratysławie spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. W Poznaniu podpisanie umowy z producentem czołgów Abrams. Za chwilę też Festiwal Polskiej Żywności Wysokiej Jakości. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej spotykają się w Bratysławie. Rozmowy, w których weźmie udział premier Mateusz Morawiecki, to ostatni szczyt organizowany w ramach prezydencji słowackiej. Szefowie rządów Polski, Czech, Węgier i Słowacji przedyskutują ostatni rok współpracy, a także omówią priorytety na najbliższą przyszłość. Karol Darmoros. Roczna prezydencja Słowacji w Grupie Wyszehradzkiej upłynęła pod znakiem turbulencji, zarówno tych politycznych w Bratysławie, jak i wewnątrz całej grupy. Władze w Słowacji sprawuje obecnie techniczny rząd Ludovita Odora. Kraj czekają we wrześniu wybory parlamentarne, a prezydent Zuzana Czaputowa zapowiedziała, że nie będzie kandydować na drugą kadencję. Na to wszystko nakłada się rozłam w Grupie Wyszehradzkiej. Dotyczy to zarówno wsparcia Ukrainy, tu dystansują się Węgry, jak i polityki migracyjnej. Nowy unijny pakiet poparły Czechy, Słowacja wstrzymała się, podczas gdy Polska i Węgry głosowały przeciw. Dziś w Bratysławie premierzy omówią sprawy bezpieczeństwa, gospodarki i energetyki, a premier Czech Petr Fiala przedstawi priorytety czeskiego przewodnictwa w grupie, które rozpocznie się 1 lipca. Karol Darmoros, Polskie Radio. Za 2 godziny w Poznaniu Polska Grupa Zbrojeniowa podpisze umowę z producentem czołgów Abrams. Porozumienie rozpocznie proces tworzenia regionalnego centrum kompetencyjnego amerykańskich czołgów. Amerykańskie czołgi będą serwisowane w wojskowych zakładach motoryzacyjnych w Poznaniu. Początkowo będzie trafiał tutaj sprzęt wykorzystywany przez polską armię. Docelowo jednak z centrum korzystać będą też amerykańskie wojska stacjonujące w Europie. Dziś poznańskie zakłady odwiedzą przedstawiciele koncernów ze Stanów Zjednoczonych, takich jak Allison Transmission, BAE Systems, Honeywell i Lockheed Martin. To producenci i dostawcy głównych podzespołów czołgów Abrams i wozów zabezpieczenia technicznego Hercules. Te drugie także mogą być obsługiwane, a w przyszłości nawet produkowane w wojskowych zakładach motoryzacyjnych, dlatego dzisiejsze spotkanie będzie tak ważne. Jeszcze w tym tygodniu do Polski mają dotrzeć pierwsze ze 116 zamówionych używanych czołgów Abrams M1A1. Za 2 lata rozpoczną się dostawy nowych maszyn w najnowszej wersji M1A2. Relacjonował Krzysztof Polasik. Ekstradycja Krzysztofa L., podejrzanego o brutalne zabójstwo sprzed 23 lat. Mężczyzna na wniosek Małopolskiego Wydziału Prokuratury Krajowej został sprowadzony do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Śledztwo po latach wznowiło Archiwum X. Mariusz Pieśniewski. Do zabójstwa miało dojść 16 lipca 2000 roku w Surażu. Oskarżony Krzysztof L. miał wtedy jedynie 15 lat. Ofiarą miała być jego stryjenka Barbara L., którą miał zamordować ze szczególnym okrucieństwem. Po zabójstwie miał dla zatarcia śladów podpalić dom. Prokuratura po latach wróciła do śledztwa przy użyciu nowoczesnej technologii. W 2020 roku zgromadzono dowody i sformułowała wobec Krzysztofa L. zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Sąd wystąpił o jego tymczasowe aresztowanie i przekazał wniosek o ekstradycję z USA do Polski. Procedura przed amerykańskim sądem zakończyła się w tym roku i podejrzany trafił już w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przed brawurą podczas wypoczynku nad wodą ostrzega Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jego szef Artur Szymański apeluje, by widząc, że dzieje się coś złego, natychmiast powiadomić ratowników. Taka prośba do Państwa, gdy Państwo zauważyli jakieś zachowania nieodpowiednie nad wodą, brawurowe, ewentualnie sytuację taką, kiedy widzicie Państwo, że osoby nie radzą sobie z daną jednostką pływającą, zachowują się w sposób nieostrożny, nierozważny, proszę dawać nam sygnały, bo wielokrotnie takie telefony ratowały życie tym osobom, które w sposób nieodpowiedzialny mogły narazić się na jego utratę. Od początku miesiąca ratownicy dyżurują nad Zalewem Solińskim. Od połowy czerwca wspiera ich pogotowie i karetka wodna. Pierwszy festiwal polskiej żywności wysokiej jakości, hashtag Kupuj Świadomie, odbył się na Stadionie Narodowym. Swoje stoiska wystawiło 120 regionalnych producentów. Rolnicy i lokalni sprzedawcy, a także koneserzy rodzimej kuchni podkreślali wyjątkowość produktów. Naszym sztandarowym produktem jest bezglutenowy chleb gryczano-jaglany. I to jest taki produkt premium, jeżeli chodzi o wypieki bezglutenowe. Jesteśmy producentami octów żywych. Mamy całą swoją galerię octu balsamicznego, jak i konfiturę z róży. Oscypki z centralnej Polski, kozacki ser wędzony na grill patelnie. Jest to specjalna technologia sera, podobna do górskiego oscypka. Natomiast my robimy to z mleka krowiego, ale wędzimy naturalnie w dymie olchowym z nadrzeki Raw. Nie wyrzucamy chleba za każdym razem, jak nam zostanie chleb po imprezie, my z niego zrobimy kwas chlebowy. Nie pasteryzujemy naszych kwasów chlebowych, więc mają dużo probiotycznych bakterii, samo zdrowie. Impreza miała pokazać bogactwo polskiej żywności, a także podkreślić polską tradycję kulinarną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przyznaję Państwa, jakoś tak smacznie się zrobiło w serwisie. Krzysztof Zeblewski, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, tak, dzisiaj pięknie i pogodnie. Taki będzie poniedziałek, 26 czerwca. Na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Dzisiaj po południu słabe burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze dzisiaj od 24 stopni do 29. Lokalnie na krańcach zachodnich dzisiaj nawet powyżej 30. Chłodniej w górach i nad morzem od 21 do 24 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w trakcie burz w porywach nawet do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 8 to już trzecia godzina poniedziałkowej pory na Trójkę. Hej na początek tego spotkania. A za chwilę o tym, co Państwa irytuje, co Państwa denerwuje podczas wakacji. Czy to nad morzem, czy w górach. Mówiłem dzisiaj o tym, że w Portugalii będzie zakaz używania głośników na plaży, a jak w Polsce, o tym za chwilę. Co państwa irytuje, denerwuje podczas wypoczynku? No oczywiście spędzamy czas na miejscach takich ogólnodostępnych, na plaży, w górach, na szlaku. Wiadomo, no, to trzeba robić z jakąś dużą wyrozumiałością też dla drugiego człowieka, ale są takie zachowania, które bym powiedział mało akceptowalne przez większą grupę i z takimi sprawami do nas się państwo zwrócili. Denerwuje mnie. Ludzie zachowują się głośno na plaży, szczególnie kiedy piją alkohol. Jestem człowiekiem, który ma już swoje lata i przyznam się szczerze, że uwielbiam wypoczynek nad morzem. Niestety nie nad polskim, bo jedna rzecz, która jest bardzo irytująca, to to, że pozwala się osobom nietrzeźwym przebywać na polskich plażach. Nasi rodacy pod wpływem alkoholu zachowują się skandalicznie. Na wzór daje bałtyckie plaże Rugi, gdzie absolutny zakaz jest spożywania alkoholu i tego bym sobie życzył na polskich plażach. Może tak, może w ogóle co do zasady pijani zachowują się skandalicznie, jeśli nie potrafią robić tego z umiarem. Nie sprowadzą chyba tego tylko do Polaków, ale rzeczywiście no jest coś takiego, że w dużym tłumie, gdzie jest alkohol, gdzie jest wysoka temperatura, to może być problem w spędzaniu tego czasu. O tym chcemy dzisiaj porozmawiać, żeby tak na początku lata taki savoir vivre wypoczynkowy ustalić. Może nam się to uda, może to są jakieś zbyt pochopne marzenia, ale nawet w takiej małej grupie od czegoś trzeba zacząć. 2 dwójki, 7 trójek, jakieś takie wskazówki, państwa przemyślenia, refleksje przed tym sezonem wakacyjnym mile widziane o poranku. Madonna i Material Girl na 11 minut po 8. Za nami pierwszy wakacyjny weekend. Jeden z serwisów internetowych, proszę Państwa, podglądał w pierwszy weekend obraz z miejskich kamer, tych umieszczonych na ponad 50 polskich plażach. Jak się okazało, na wielu z nich znów zaczęły królować parawany. No jasne. Tak było m.in. w Krynicy Morskiej, Sarbinowie, Niechorzu czy Łebie. No i tu powstaje pytanie, właściwie pada pytanie, dlaczego to robimy? Okazuje się, że nie zawsze po to, by ochronić się przed wiatrem i piaskiem, a za zawłaszczenie miejsca publicznego grożą nawet kary. Jakie? Wydzielony skrawek plaży nie przestaje być miejscem publicznym, to po pierwsze, więc jeśli turysta zagrabi dla siebie zbyt dużą część plaży i przez to utrudni wypoczynek innym, to nie ma przeszkód, by przesunąć komuś taki parawan. No ale zdają sobie Państwo sprawę, jakby to się skończyło, prawda? Jakby ludzie zaczęli sobie na plaży takowe parawany przesuwać. Adwokat Michał Plewiński, który prowadzi na jednym z portali społecznościowych stronę Prosto o Prawie, tłumaczy. Otóż jeżeli chodzi, powiedzmy, o taką plażę, to należy pamiętać, że to jest miejsce publiczne. Każdy może przyjść sobie na taką plażę swoim kocykiem czy parawanem i rozłożyć się na niej. I tutaj obowiązuje raczej taka zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Więc tutaj bardziej chodzą w grę takie zasady służenia społecznego. Natomiast jeżeli na przykład ktoś by taki parawan sobie rozłożył, by go sobie zostawił, nie by żadnego nadzoru i przychodzimy i widzimy, że po prostu jest rozłożony parawan, nie ma żadnego tam człowieka, to można to traktować jako rzecz niczyją w rozumieniu artykułu 180 Kodeksu Cywilnego i na przykład po prostu ten parawan złożyć, bądź nawet ze sobą go zabrać, jeżeli faktycznie widzimy, że po prostu ktoś go porzucił. Należy także pamiętać, że jeżeli byłaby taka sytuacja jak w Stegnie, ze służby ratownicze nie mogą przejechać z powodu rozłożonych parawanów, to taki posiadacz takiego parawanu może się nawet narażać na odpowiedzialność karną z artykułu 162 Kodeksu Karnego za nieudzielenie pomocy poprzez uniemożliwienie przejazdu służbą na takie miejsce. Z kolei dr Mikołaj Małecki z Instytutu Prawa Karnego dodaje, zbyt ekspansywne rezerwowanie miejsca na plaży za pomocą parawanu może prowadzić do otrzymania kary na podstawie artykułu 51 Kodeksu Wykroczeń. Czytamy w nim, że kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Ten temat poruszyliśmy dziś zainspirowani tym, co w Portugalii się wydarzyło, zakazem używania głośników na plaży i grania głośnej muzyki podczas wypoczynku wspólnego, przecież w miejscu publicznym, no to na myśl przychodzą nam oczywiście jakieś nasze doświadczenia, nie tylko z nadmorza, ale także na przykład ze szlaków. Dwie dwójki, siedem trójek, Państwa głos w tych sprawach jest ze wszechmiar ważny. It's up to you now to make it up to us. Nothing to discuss. We're going down, down, down. You say you never heard it before. You call me like you're leaving it, 'cause that meant the door. You never try to meet my fear, 'cause you keep your eggs and now I know. nad morzem, będąc na plaży, to mnie denerwuje to, co powiedział tutaj wcześniej redaktor. Jak każdy przynosi dużą kolumnę i wszyscy uważają, że ich muzyka jest najważniejsza, a w górach, jak chodzę na szlakach, to denerwuje mnie to, jak chodzą ludzie i palą papierosy. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Dodajmy jeszcze śmieci. Próby rzucania do kosza z kilku metrów czasem kończą się niepowodzeniem, no i brakuje tej refleksji, żeby podejść i dorzucić. Oczywiście mówimy o pewnych przypadkach, to jest marginalne, ale one wpływają jakby na ogół. A co jeszcze państwa denerwuje? Nienawidzę, nie cierpię i nie znoszę tego, jak palą na plaży i jeszcze pan stanie obok swojego parawanu, żeby na swoje dzieci nie dmuchać i dmucha na moje dzieci. Nienawidzę tego i kiedy zdarzyła mi się taka historia, że nie wytrzymałam już takiej sytuacji, podeszłam do pana, nagadałam mu strasznie, po czym okazało się, że pan jest z Niemiec, nic mnie nie zrozumiał. Bardzo pani dziękuję za ten telefon. No to trzeba było może jakoś inaczej troszeczkę wytłumaczyć. Fajnie, ale bardzo ładnie pani to opowiadała z takim zacięciem. Proszę państwa, spokoju życzę, ale czekam też na telefony 2 2 7 3. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie zmienić, mógłbym nawet uwierzyć, naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie zrywam od szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. Zapraszamy do reklamy.

Krakowa na A4. W ten korek wjeżdżamy już przed węzłem Kraków Południe i jedziemy w nim po węzeł Kraków Matarnia. To w sumie około 10 km bardzo powolnej jazdy. Nieco lepiej wygląda sytuacja na Śląsku. Tutaj korkuje nam się tylko ta przebudowywana w S1 jedynka Wojkowice Kościelna Dąbrowa Górnicza. Na pozostałych trasach po prostu są spore spowolnienia. Radio Nawigator Trójki. Tomeńka Gniewaszewska, bardzo dziękujemy za te poranne informacje. A teraz czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Za półtorej godziny w Poznaniu Polska Grupa Zbrojeniowa podpisze umowę z producentem czołgów Abrams na serwisowanie maszyn w poznańskich wojskowych zakładach motoryzacyjnych. Początkowo będą tam trafiały amerykańskie czołgi wykorzystywane przez polską armię. Jeszcze w tym tygodniu do Polski mają dotrzeć pierwsze ze 116 zamówionych używanych Abramsów. Dziś spodziewana jest zgoda na unijną pomoc finansową dla rolników z 5 krajów, w tym z Polski. Chodzi o pakiet wsparcia w wysokości 100 milionów euro w związku ze stratami spowodowanymi nadmiernym importem z Ukrainy. Pozytywnej opinii spodziewa się unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Premier Australii zapowiedział przekazanie Ukrainie pomocy militarnej o wartości 74 milionów dolarów. Nowy pakiet ma zawierać m.in. 70 wozów bojowych, w tym 28 pojazdów opancerzonych. Anthony Albanese zapowiedział też, że bezcłowy import ukraińskich towarów zostanie przedłużony o kolejne 12 miesięcy. Pełny serwis o 9. Sport i Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od stempla, jaki stawia Bartosz Zmarzlik pod listem motywacyjnym o czwarty tytuł Mistrza Świata. W Gorzowie odniósł czwarte zwycięstwo w żużlowej Grand Prix w tym sezonie. Finałowy bieg trzykrotnie powtarzano, a w decydującym wyścigu żużlowiec Orlen Teamu wygraną zapewnił sobie niesamowitymi atakami z trzeciej pozycji, a prowadzenie objął na wyjściu z ostatniego łuku. Pierwszym biegiem w ogóle się nie przejmowałem, bo jakby trzecie pole na początku zawodu zazwyczaj w Gorzowie jest po prostu ciężkie do wyjechania. I niesamowity wieczór, bo praktycznie nic nie robiłem w parku maszyn, nic nie robiliśmy, a jakby wszystko się regulowało samo i czułem się po prostu świetnie na torze. Drugi dojechał Duńczyk Leon Madsen, trzeci finiszował Szwed Fredrik Lindgren. Po raz pierwszy w sezonie do półfinału awansował Maciej Janowski. Zmarzlik zdecydowanie prowadzi w punktacji Mistrzostw Świata. A skoro przy czarnym sporcie jesteśmy, to jeszcze wyniki wczorajszych meczów zaległej 8. kolejki żużlowej Ekstraligi. Wilki Krosno przegrały ze Spartą Wrocław 40-50, a Pator Toruń przegrał z Włókniarzem Częstochowa 44-46. Polscy siatkarze starczą wracają z Rotterdamu, gdzie w ostatnim meczu Ligi Narodów pokonali Włochów 3-1, mówi libero Paweł Zatorski. Bardzo dobra reakcja zespołu po porażce i po bardzo szybkim meczu ze Stanami. Widać było, że wyciągnęliśmy wnioski. Na 8 spotkań w 2 turniejach Ligi Narodów Polacy wygrali 6 i plasują się na 5. miejscu. Rewelacją rozgrywek Japonia, USA zajmuje 2., a Brazylia 3. pozycję. Polaków wyprzedzają jeszcze Słoweńcy. Następny turniej na Filipinach. Lekkoatletyczna reprezentacja Polski zajęła 2. miejsce w drużynowych Mistrzostwach Europy, które odbyły się na Stadionie Śląskim. Wygrali Włosi, na 3. stopniu podium stanęli Niemcy. Finałowe pojedynki polskich szermierzy były ozdobą niedzieli na Igrzyskach Europejskich w Krakowie. Złoto w turnieju florecistek wywalczyła Julia Walczyk-Klimaszyk po zwycięstwie w finale nad Węgierką Florą Pastor 15-11. W turnieju szablistów srebrny medal zawisł na szyi Krzysztofa Kaczkowskiego. Ciężkie zawody, bardzo trudna walka finałowa, ale jestem zadowolony z całego wyniku i przebiegu każdej walki na tych zawodach. Półfinale to tak naprawdę przede wszystkim była walka nerwów, tych stalowych nerwów, które myślę, że pokazałem na planszy. No a finał, no to zawodnik tak naprawdę z kompletnego topu, jedynka światowa. Wiele zabrakło, po prostu niewiele zabrakło. Krzysztof Kaczkowski, tegoroczny triumfator prestiżowego turnieju o szable wołodyjowskiego, w boju o złoto uległ Gruzinowi Sandro Bazadze 13-15. Dziś w porze na trójkę sporo o żeglarstwie, więc ja spieszę z dobrymi informacjami. Na Zalewie Zegrzyńskim odbyła się pierwsza runda Mazda Odysei Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. Raport pływającego w naszych barwach Mateusza Szwedy. Załoga radiowej trójki w składzie Michał Brzezowski, Mateusz Szweda i Józef Anglej. W pierwszej rundzie Warszawskiej Ligi Żeglarskiej kończy na pierwszym miejscu. Po drugim znacznie cięższym dniu, przy o wiele trudniejszych warunkach słabego, kręcącego wiatru, pomimo wielu przygód i konkurencji, która ewidentnie nie spała i przygód na górnym znaku podczas prowadzenia wyścigu, o który zahaczyliśmy, wygrywamy z 4 wygranymi wyścigami na 7. Drugie miejsce Legia Sailing Schools, trzecie Stripes and Corporation Sailing Club. Kolejne regaty w dniach 8-9 lipca w bazie żeglarskiej Legii w Zegrzu Południowym. członkiem zespołu jest oczywiście Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękujemy za no, tym razem już nie byłem, więc może dlatego wygrali. Nie, chyba nie. Ale gratulacje dla chłopaków. No to ty, jak dołączysz do nich, to dajcie znać. Proszę Państwa, pogodnie dzisiaj w kraju. Słonecznie, na wschodzie możliwe jedyne przelotnie opady deszczu. Po południu czy pod wieczór burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 24 do 29. Najcieplej będzie dzisiaj na zachodnich krańcach Polski, bo tam termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. No i jeszcze wiatr, ten umiarkowany, ale w czasie burz w porywach nawet do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Rozmawiamy, Darku, też w ostatniej godzinie o tym, co nas irytuje. Taki temat, bym powiedział, no, temat rzeka, bo każdy może się wypowiedzieć. Ty masz coś takiego, co... Albo inaczej zapytam, czego nie wolno robić na wodzie, na żaglach, jak się pływa? Co jest takie zakazane? Na pewno za burtę niczego wyrzucać, to absolutnie. Nie, no śmiecenie to jest w ogóle, to jest poniżej jakiejkolwiek godności. No to tak naprawdę tym uprawiającym ten sport żeglarzom nie przystoi. No ale mam wrażenie, że żeglarze regatowi mają trochę inne podejście niż często turyści, którzy zdarza się, że trafiają na żagle z przypadku. No, regatowo jak się pływa, nie ma czasu na śmiecenie. Nie, no jasne, to pewnie. Ale, to... ale no wiadomo, że to trzeba bardzo uważać w tym sporcie. No to jest, no, jesteśmy na pograniczu dwóch żywiołów. Trzeba sprawdzać prognozę pogody, wiedzieć, co się dzieje wokół, być uważnym i myśleć nie tylko za siebie, ale też za innych. Są takie jednostki, które można wynająć, po prostu wypożyczyć bez żadnego patentu, tak, prawda? Tak, przepisy są teraz bardzo liberalne, więc można naprawdę pożeglować na bardzo fajnych, szybkich jednostkach, które nie mają dużego żaglowania, bez żadnych uprawnień, no a to wiąże się też, uprawnienia jednak dają pewien, tak jak w samochodzie, tak, że dają prawo jazdy, prawo z czegoś wynika, więc jeśli jesteśmy świadomi, jesteśmy po prostu bezpieczniejsi dla siebie i innych. To ja Państwa pytam, pytamy Państwa dzisiaj o to, co dokucza, co przeszkadza niekoniecznie w żeglowaniu, ale w ogóle w wypoczynku. Na pewno parawaning i na pewno mężczyźni z wielkimi brzuchami w slipkach. Tak jakby już nie można było kupić spodenek. Chciałem tylko króciutko powiedzieć, co mnie denerwuje. Gdzieś tam jestem na wycieczce, na szlakach. Przede wszystkim śmieci, które zostawiam po sobie. To mnie drażni. No i oczywiście osoby nadużywające alkoholu i jeszcze zachowujące się głośno. To takie dwa czynniki. Miłego dnia. Poza tym, że bardzo duży brak kultury, pijaństwo, no to najbardziej żenujące jest to, że dziecko bawiące się w piasku gdzieś tam nad morzem, na plaży, wykopuje pety i jakieś inne śmieci. Ludzie powinni sobie to brać jakiś woreczek i wynosić po prostu razem z sobą. No to element edukacji, proszę Państwa, my jakoś się podłączamy do tego. No i zachęcamy, żeby po prostu wspólnie, razem nam spędzało się miło czas. Got a way to get out of this one story town. So you swallow your pride and you feel the gas, and you're laughing inside about kicking your ass. And you gotta stand up, if you don't, then you're just falling down. So why don't you turn your car around to get your way back home? 'Cause it's not me there. Myself up off the floor. So I tell you it's black, but you know that it's white. See, everything's cool when you don't have to fight. There's nothing outside in the dark there just waiting for you. And I wish it was true. So why don't you turn your car around and get your way back home? Myself up off the floor. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oldfield kończy nasze poranne spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za udział w audycji. Zapraszam jutro po godzinie 6:00. Tematów na pewno do rozmowy nam nie zabraknie, dlatego już teraz z niecierpliwością czekam na nasze spotkanie. Program przygotował dziś Radosław Bielawski, telefon odbierał Bartek Bielecki, a za konsolą Katarzyna Fryst-Wojtkowska. Bardzo Państwu pięknie dziękuję. Dobrego, pięknego, słonecznego i pogodnego dnia życzę. Karol Gnat, do usłyszenia, a u nas czas na rozmowę polityczną. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Jarosław Sellin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, czy to, co się działo w Rosji w nocy z piątku na sobotę i w sobotę, nadal jest zagadką i będzie przedmiotem analizy rządu i współpracujących z nim ośrodków, czy już mniej więcej da się opisać i zinterpretować to, co się zdarzyło? Oczywiście wszystkiego nie wiemy, ale wiemy z obiektywnych przesłanek, że wiemy jedno, że Rosja słabnie, że Rosja traci swój autorytet w świecie, że również reżim traci autorytet i okazuje swoją słabość. bo przecież no, pójście prywatnej armii, którą kiedyś Putin stworzył przez swojego człowieka na Moskwę, prawdopodobnie ucieczka z Moskwy samego Putina, jakieś rozpaczliwe orędzie do narodu, reakcje ludzi na ten marsz Prigożyna i jego wagnerowców świadczą o tym, że tego autorytetu coraz mniej. Więc ale to jest moim tak zdaniem... dziwne, że niektórzy mówią, może to nie pucz, może to jest jednak ustawka, bo jak można maszerować tak tyle tysięcy, setek kilometrów niezatrzymywanym. Ustawka to nie jest, bo byłaby zbyt kosztowna dla samej Rosji i dla samego reżimu. Jednak po prostu państwo rosyjskie okazało swoją słabość. Nie dość, że... pomyślmy, jak myśleliśmy jeszcze o Rosji półtora roku temu. Potężne mocarstwo, druga armia świata, groźne państwo i tak dalej, i tak dalej. Groźne jest, no, nie? Ale z czym mamy do czynienia? Nie pokonali Ukrainy, Ukraina obroniła swoją niepodległość, Ukraina jest w kontrofensywie drugiej już, bo pierwsza była przecież w zeszłym roku i przejęła gdyby inicjatywę i to już jest pewne, że Ukraina nie padnie. Natomiast pojawił się kryzys wewnątrz Rosji. Najpierw jakieś legiony ochotnicze rosyjskie wchodzą na terytorium Rosji i tam buszują, a teraz prywatna armia jednej kliki władzy tak naprawdę, w ramach tej kliki władzy wzięli się za łby. Po prostu bandyci wzięli się za łby. Panie przewodniczący, nie zakłada pan, że to jest jednak pana wersja optymistyczna i takie myślenie troszkę życzeniowe, bo może rzeczywiście jest inaczej. Może to jednak zostało ustawione, żeby właśnie... Ale po co? Żeby jakoś, nie wiem, wpłynąć na tę kontrofensywę ukraińską, żeby spowodować jakieś... inne kierunki niż te, które zostały założone. Ale naprawdę, kiedy się prowadzi wojnę, to nie tylko potencjał liczbowy, sprzętowy jest ważny, ale też morale. Morale żołnierza, który walczy. Jeżeli żołnierz rosyjski widzi taką sytuację, że armia prywatna idzie na Moskwę, a armia państwowa buduje barykady, żeby tej armii prywatnej do Moskwy nie dopuścić, to jakie on ma morale w tej walce na terenie Ukrainy? Właściwie on nie wie, o co on walczy, dla kogo on walczy, po co on tam walczy. A co chodzi Prigożynowi, który teraz jest prawie Ukraińcem, bo mówi jak Ukrainiec, że... absolutnie Ukraina nie była państwem wrogim, że NATO nie miało żadnych wrogich zamiarów wobec Rosji. No właśnie, on wysadził w powietrze całą misternie budowaną strukturę propagandową państwa rosyjskiego i Putina i jego można powiedzieć propagandystów, że rzekomo to Rosja była zagrożona, że Ukraina zaraz będzie w NATO, że być może z Ukrainy wyjdzie jakiś nawet atak na Rosję i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem Prigożyn to kompletnie rozwalił, więc to pokazuje, że to nie jest ustawka. To jest realny konflikt w obozie władzy w Rosji, którego mogliśmy się spodziewać, bo Rosja jak słabnie, to oczywiście zaczynają się rozliczenia. Kto jest temu winny? Myślę, że będą inne? Będą inne tego typu, no nie powiem powstania, pucze, no ale w każdym razie jakieś takie ruchy ze strony przeciwników Putina, bardziej odważne. Myślę, że będą przetasowania w obozie władzy. To nie jest tak, że przyjdzie ktoś sympatyczny, przyjemny, demokratyczny, europejski, bo takich ludzi w dzisiejszej elicie władzy w Rosji nie ma. Raczej po prostu... Czyli to będzie wojna w łonie elity władzy. W łonie kliki, dosyć bandyckiej kliki z taką mentalnością. Pytanie, kto kogo zabije po prostu. Niektórzy już mówią, że Prigożyn nie żyje, że do końca roku... No dobrze, ale jak ktoś kogoś zabije, będzie. To będzie jakieś z tego dobro dla Ukrainy, dla naszego regionu? Powiem tak, chaos oczywiście w takim państwie jak Rosja, gdzie jest broń atomowa, budzi obawy wszystkich, ale jeśli chodzi o możliwości czy szanse Ukraińców do wygrania tej wojny i do wypędzenia okupantów z własnego terytorium, one oczywiście wzrastają. Bo jeżeli państwo atakujące nie jest sterowne, nie jest dobrze sterowne i nie wiadomo, kto tam rządzi i ma jakiś konflikt wewnętrzny, to oczywiście szanse dla Ukrainy, żeby zakończyć tę wojnę zwycięstwem, są większe. A jak to powinna się zachować Polska, jej sojusznicy z NATO? A mówiąc Polska, mam na myśli i władze, i opozycję, gdyby doszło do rozwoju tego typu sytuacji w Rosji, czyli kolejnych konfliktów w łonie władzy. Musimy być konsekwentni, czyli wspierać Ukrainę, żeby ta wojna została wygrana, bo to jest wojna, można powiedzieć, z całym Zachodem. Putin zaatakował Ukrainę dlatego, że ona szła ku Zachodowi. To jest wojna zastępcza z całym Zachodem. i przygotowywać się też na to, za dwa tygodnie szczyt NATO w Wilnie, więc przygotowywać się też na to, że zacznie się jakiś okres smuty w Rosji. Trzeba to dobrze wykorzystać. Okres smuty w Rosji w latach 90. Wykorzystaliśmy dobrze. Rosja skurczyła się terytorialnie do granic właściwych, czyli do granic z XVIII wieku. Utraciła to, co zaborczo zajmowała przez dwa wieki. I teraz to trzeba utrwalić. Trzeba uratować Ukrainę, ostatecznie odbudować jej kształt terytorialny. Trzeba wyrwać Białoruś ze szponów Rosji i trzeba zdemilitaryzować Okręg Królewiecki. To są trzy zadania do wykonania w czasie krócej bądź dłużej trwającej smuty w Rosji, bo ona moim zdaniem nastąpi. A myśli pan, że taka smuta w Rosji może zakończyć się też dojściem do władzy sił demokratycznych? Życzyłbym sobie tego, ale niestety mam dosyć pesymistyczny ogląd samego społeczeństwa rosyjskiego, które pytanie, czy w ogóle takie społeczeństwo istnieje, bo niektórzy mówią, że nie ma struktur społecznych tak naprawdę w Rosji, jest tylko pojedynczy obywatel, całkowicie podporządkowany opresyjnej władzy. Życzyłbym sobie tego, ale optymistą zbyt dużym nie jestem. Wydaje mi się, że po Putinie będzie jakiś kolejny Putin, tylko po okresie smuty, który trzeba wykorzystać. W jednym z programów publicystycznych Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, no tak delikatnie, lekko pochwalił rząd za reakcję na to, co się zdarzyło. Natomiast inni politycy opozycyjni już mają zupełnie inne zdanie. I tutaj pojawiły się takie opinie. Przewodniczący Tusk na wiecu we Wrocławiu mówił, że Jarosław Kaczyński jeszcze nie zauważył, że w Rosji wypuchła wojna domowa. Rzecznik Platformy napisał: pierwszą naradę zwołali 24 godziny po wydarzeniach, kiedy już było po puczu. Niezły refleks, prawie jak z ruską rakietą. Już wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości się odniosło do tego, ale jak pan myśli, czy ten wpis wynika, te słowa, nie tylko wpis, wynikają z niewiedzy, z takiego ferworu kampanijnego, z nieuwagi, z tego, że nie wszystkie depesze dotarły w odpowiednim czasie, czy z jakichś innych przyczyn? Przyczyną główną jest to, że mamy najgorszą antypaństwową opozycję w całej Europie, która postanowiła każdy instrument do atakowania konserwatywnego prawicowego rządu używać. Nawet używać instrumentów, które są na pograniczu po prostu bezpieczeństwa państwowego czy narodowego. No naprawdę jesteśmy na frontowym państwem. Graniczymy z trzema państwami, w których toczy się wojna, bo Białoruś też do tego trzeba zaliczać. Przecież stamtąd też są ataki na terytorium Ukrainy i agresywne zachowania. A tymczasem opozycja się w taki sposób zachowuje, puszcza jakieś fejki. Przecież premier Morawiecki w tym dniu, kiedy ten pucz trwał jeden dzień, miał kontakt z 14 przywódcami europejskimi. Odpowiedni ministrowie ze swoimi odpowiednikami, czy ministrem obrony Stanów Zjednoczonych, czy szefem CIA w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że pan poseł Grabiecki minął z faktami tak ogólnie, Może ścisłe jest to, że ta narada w BBN-ie była stosunkowo późno. I w tym czasie, w tym dniu, kiedy ten pucz się odbywa, Donald Tusk na wiecu we Wrocławiu 31 razy, jak to niektórzy policzyli i pokazali, 31 razy wymienia PiS, Morawieckiego, Kaczyńskiego w agresywnym ataku. I to jest jego główny przekaz w takim dniu. No niestety, no musimy z tym żyć. Taką sobie rolę ta opozycja wyznaczyła, nazwała sama siebie totalną i tak się niestety zachowuje. Nieodpowiedzialnie moim zdaniem. A czy kwestie bezpieczeństwa będą tematem kampanii wyborczej? Czy jakimś bardzo ważnym, jak pan myśli, czy powinny być, czy one właśnie powinny być wyłączone ze względu na to, co się dzieje na wschodzie? Nie powinny być wyłączone, bo powinniśmy cały czas pokazywać, jakie są nasze plany w tej materii, czyli umacnianie pozycji Polski, jeśli chodzi o czołowy kraj na wschodniej flance NATO, umacnianie pozycji wojsk amerykańskich w Polsce. Mamy już ich 10 tysięcy, chcemy mieć takie stałe bazy amerykańskie też w Polsce. Być może też walka o to, żebyśmy byli w programie Nuclear Sharing, czyli żeby to u nas też były, skoro Rosja zainstalowała taktyczną broń jądrową na terenie Białorusi, to być może u nas powinna być taktyczna broń jądrowa amerykańska. I zwiększanie naszego potencjału, czyli jednak cały czas liczebne powiększanie armii, uzbrajanie jej w nowoczesny sprzęt, co się dzieje, i wolałbym, żeby nikt nam w tym nie przeszkadzał, bo pamiętam, jaka była polityka bezpieczeństwa i obronna w czasie naszych poprzedników, jak zlikwidowano na przykład garnizony wojskowe na wschód od Wisły i jak zmniejszono polską armię do mniej niż 100 tysięcy, więc pokazujmy po prostu, jakie są zdolności w tej sprawie poszczególnych obozów politycznych. Wczoraj premier Morawiecki był przy granicy polsko-białoruskiej, przy murze zbudowanym przez Polskę. Czy ten mur nas chroni tylko przed nielegalnymi migrantami, czy również jest w stanie opóźnić ewentualny, odpukać atak na Polskę? On jest potrzebny. No, mamy po prostu granicę agresywną, niestabilną, przez którą jest hybrydowy atak toczony właśnie za pomocą tych nielegalnych imigrantów, ale też może się przydać również do wykonywania innych zadań. Uważam, że dobrze, że ten mur powstał i że on jednak mocniej zabezpiecza tą bardzo niebezpieczną granicę, którą dzisiaj z Białorusią mamy. Panie ministrze, jednym z tematów spotkań na Dolnym Śląsku był pakt migracyjny. Te spotkania zostały przykryte przez wydarzenia w Rosji. Ale czy ten pakt migracyjny rzeczywiście jest takim wielkim zagrożeniem dla Polski? Bo opozycja uważa, że wcale nie. Bo Prawo i Sprawiedliwość i tak już wpuściło do Polski bardzo wielu islamskich obywateli. To nieprawda. Mówią cały czas o 130 tysiącach właśnie pracowników, którzy legalnie chcą się zatrudnić w Polsce, ale tylko niecałe 30 tysięcy takich list wydano. W sobotnim programie w Trójce padła liczba 400 tysięcy. Nie, to nie wiem, skąd to z kosmosu są jakieś liczby brane. To nie znaczy, że jak ktoś wystąpi o wizę pracowniczą w Polsce, że ją automatycznie dostaje. Dano ich bodaj niecałe 30 tysięcy. I też nie ze wszystkich krajów, na przykład w ogóle z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu takie wizy dawane nie są. Ale zdecydowana większość, 80% tych wiz jest dawana Ukraińcom czy Białorusinom. Więc my chcemy mieć kontrolę nad tą polityką imigracyjną i te nowe propozycje, które teraz przychodzą ze struktur europejskich, są niebezpieczne dlatego, że one przesuwają ośrodek decyzyjny z Warszawy do innych miejsc. My sobie tego nie życzymy. Bo to nie chodzi tylko o te 2000, nie tylko chodzi o to co może być powiększane. Tak, bo jeżeli na ten mechanizm się zgodzimy, to po prostu w sprawie tego, kto do Polski przybywa, kiedy przybywa, w jakiej ilości przybywa, będą zapadały decyzje gdzie indziej. Berlinie albo Brukseli. Tak? Znów pyta opozycja, po co referendum, jeśli właśnie wszystkie siły deklarują sprzeciw przymusowi? Nie, bo ja słyszę na przykład ze strony właśnie niektórych polityków opozycyjnych, że ta propozycja rzekomo nie jest groźna i że chyba można by było ją rozważyć, a tymczasem... No i że właśnie, nas nie dotyczy, te słyszymy, bo nas nie dotyczy, my możemy nieprawda. Się wyłączyć. Ale to jest nieprawda, bo my, jeżeli zgodzimy się na ten mechanizm, to właściwie możemy tylko prosić o to, żeby nas wyłączono z tego mechanizmu, ale nie możemy decydować o tym, co chcemy we własnym kraju w tej sprawie robić. Tylko prosić. I możemy to dostać, owszem, ale za jakiś czas ta decyzja może być zmieniona. Gdzie? W Berlinie, albo w Brukseli, albo tu i tu. Czy tego chcemy? Czy chcemy pozbyć się suwerenności w tej sprawie? To jest wbrew traktatom również europejskim. I jeszcze jeden temat, już mamy bardzo niewiele czasu, ale drugi temat, z którym państwo pojechali do Bogatyni, to była kwestia kopalni Turów i wydobycia tam węgla. I tutaj Donald Tusk orzekł, PiS od czasu, kiedy wygrało wybory, niszczy kopalnie i elektrownie w Turowie, mówił ponadto, że tam będzie wydobywany węgiel do momentu, kiedy zakończy się po prostu złoże. My bronimy kopalni i elektrowni, natomiast wiceszef partii Donalda Tuska nazywa się Rafał Trzaskowski. Kiedy zapadł wyrok atakujący tę kopalnię i tę elektrownię, jednoosobowy sędziny z Hiszpanii w sądzie europejskim powiedział, że ten wyrok powinien być wykonany. Ta kopalnia powinna być zamknięta. To samo mówił Hołownia, być może osoba, o której oni myślą, że będą z nią kiedyś w koalicji. To samo mówiła posłanka Lewicy Scheuring-Wielgus. Więc po stronie opozycji jednak są takie deklaracje, że te wyroki trzeba respektować i zamykać. Na pewno były. I zamykać. Może ci panowie zmienili zdanie. Ja nie słyszałem jakiegoś dementi ze strony wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, czyli zastępcy Donalda Tuska. Panie ministrze, a gdyby pan usłyszał taką deklarację? Nie uwierzyłbym. Dlatego, że to nie